राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्णा षष्ठी विक्रम संवत 2057 25 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे लखनऊ राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त करें शरणागति कैसे प्राप्त करें जैसे आपकी कन्या ससुराल को कैसे स्वीकार करती है आपके घर की कन्या है आप घर में पैदा हुई है आपने बड़े प्यार से स्नेह से पालन पोषण किया है बड़ी हुई है परंतु जब आप कन्यादान कर देते हो अपने बेटा विचार से पति पत्नी दोनों मिलकर के और कन्यादान कर दे तो हमने कन्यादान कर दिया तो कन्यादान करते ही आपके गोत की होने रहती जिसको कन्यादान करते हो उसी गोत की हो जाती है आप गोत की भी नहीं रहती आप घर की नहीं रहती ऐसी उस घर की हो जाती है वो अपने माँ के पास रहती है तो रहते हुए भी चिंता उसी घर की रहती है कई बार ये बात कहती है कि माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे माँ उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है इतनी बैठे रहे पूछो कभी भी ऐसे कहा कि मेरे भाई की तकलीफ पड़ती रोटी की मेरे को जाना चाहिए कभी आई सपने में भी कि भाई की तकलीफ है मेरे पिताजी की तकलीफ है मेरे को वहां पहुंचा दे कभी कहा चिंता होती नहीं भले मर जाए तू पता नहीं अपने घर की चिंता है इसी तरह से आप भगवान के शरण हो जाओ तो अपने घर की अपने परिवार की चिंता नहीं रहेगी भगवान की मां की रहेगी उनका ही गोत भी उनका ही हो गया आपका गोत नहीं रहा कन्यादान करने के बाद आपका गोत नहीं रहेगा आप जो उसे दे दो उसका भागीदार हो गई कोई चीज का बखार नहीं है ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो हमारे लिए संसार नहीं और संसार लिया हमें नहीं ऐसे शरण हो जाओ जैसे आपकी कन्या होती है इस तरह से हो जाओ कभी ये चिंता नहीं कर रही भाई की चिंता हो भाई की तकलीफ हो रही है भाई के पास जाऊ मैं पिताजी की तकलीफ है वो घर है ही नहीं पैदा हुई है वहां ही रही है वहां ही पालन पोषण होता है वहां ही सब कुछ हुआ परंतु और घर की नहीं रहती, गोत्र भी वो नहीं रहता। ऐसे ही अपना गोत्र भी नहीं रहता, भगवान का गोत्र कथ्यन्ते अच्युत गोत्री है, वे अच्युत गोत्री कहलाते हैं। अच्युत गोत्र है गोत्री दृष्टि, ऐसे सदा भगवान की हो गए चिंता, घर की चिंता विंता सब मिट जाती, अपने पिता के घर की चिंता ही मिट जाती। पति के लिए तो कहती है कि भाई उनको रोटी की तकलीफ है, मैंने वो भेज दे, पर भाई के लिए कहती कभी उम्र भर में कि भाई की तकलीफ है, चिंता ही होती। ऐसे भगवान के हो गए, अब भगवान की जो चिंता भगवान की, कुटुंब की कोई चिंता नहीं। कुटुंब वाले मर जाए तो परवाह नहीं, जीवे तो परवाह नहीं, धनी हो जाए तो परवाह नहीं, नंदन जाए तो उसमें मतलब नहीं। ऐसा संत नहीं कहते, ऐसा संत नहीं कहते, संत ऐसा कहते ही नहीं, कहते जो संग नहीं, संत ऐसा कहते ही नहीं, है कहते जो संत नहीं। वो अपने स्वार्थ के काम करेंगे तो ग्रंथ कैसे, अपने स्वार्थ की बात कहे वो संत कैसे, संत और स्वार्थ की बात कैसे, दोनों बैठ बैठते हैं। अंगन्यास करन्यास की जरूरत है क्या विष्णु सहस्रनाम आदि पाठ के साथ? साफ हो तो साफ मूर्ति की जरूरत है, अभी तक गीता पर ऐसी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो स्वामी जी क्या ऐसी कहीं मानस पर भी आ सकती है आपकी तरफ से? ये कह रहे हैं जैसे आपने गीता पर साधक संजीवनी टीका लिखाई है ना, ऐसे ही क्या रामायण रामचरित मानस पर भी ऐसे आपकी कोई टीका आ सकती है क्या? गीता पर वो भी है, गीता संजीवनी है और गीता दर्पण है, दर्पण भी है, गीता दर्पण भी है, गीता माधुरी भी है, गीता ज्ञान प्रवेशिका चार कृष्ण ऐसे गीता में आप पढ़ो, आपने देखा होगा। रामायण पढ़ने लिखा कोई पक्षों पर कोई बात आई नहीं, ठीक है नहीं। एक अब पूछा है कि ये सहज योग क्या है? सहज योग, सहज योग क्या कहते हैं पता नहीं हमें, सहजावस्था है एक, सहजावस्था होते उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र संचाते तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो सहजावस्था एक होती है, उसी कोई सहजावस्था कोई सहज योग कहते होंगे। ये कहने का पता नहीं लगता, प्रसंग में जहाँ आता है वहाँ अर्थ होता है, वही अर्थ लिया जाता है, और सामान्य रहता से अर्थ पता नहीं लगता। शब्द कामधेनु है, कामधेनु में कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और शब्द किस प्रसंग में आया है उसे पता नहीं लगेगा, प्रसंग में पता नहीं लगेगा। एक अर्थ के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के। बापू साहब, ये लड़कियों को ओम का उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए? वो घर में दादर होती है उसे, बाकी ओम उच्चारण कर ठीक तरह से तो गर्भ स्थिर होना मुश्किल है। गर्भाशय में से संबंध रखती है ये बात, ओम का उच्चारण करने से गर्भ स्थिर नहीं रहता, स्त्रियों के लिए निषेध है ओम। ओम एक तो ओम का जैसे नादानुसंधान करे, जप करे, और एक पाठ में आवे ओम, और पाठ में कोई हल नहीं, और एक मंत्र जप करे ओम, है मंत्र जप नहीं करना चाहिए, मंत्र जप नहीं करना चाहिए, और पाठ में आ जाए तो ऐसे व्यवहार में आ जाए ओम तत्सदिति ओम इति एकाक्षर ऐसे श्लोकों में आ जाए ओम, गीता में आ जाता है भागवत में। क्या हनुमान चालीसा का पाठ लड़कियों को करना चाहिए या नहीं? खूब करो, कुमारी कन्या होती है वो करे तो कोई हर्ष नहीं। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की, शालग्राम जी की ये उपासना है, मुस्लियों के लिए निषेध लिखा है, शंकर की, शिवलिंग की ये निषेध मुद्रा होती है। ऐसे भगत हुए कई भगवान के भगत होते हैं तो वे करते थे, वन के लिए कोई मना नहीं है। एक विधि होती है, एक प्रेम होता, दो चीज है। विधि में निष्विधि निषेध है, जब प्रेम होता है वह निषेध नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या मंत्र दीक्षा आवश्यक है? कोई खास होती है, वह तो अच्छी बात है, मंत्र दीक्षा वह तो अच्छी बात है, पर ऐसे पुरुष मिलते नहीं आजकल। आजकल प्राय स्वार्थी आदमी ज्यादा हो गए, अच्छे अच्छे आदमी आज साधुओं में, ब्राह्मणों में और सब सब सब में, क्षत्रियों में, शूद्रों में अच्छे आदमी बहुत कम हो गए, जिसमें अभी 5-7-10 वर्षों में तो बहुत ज्यादा पतन हो गया, अच्छे आदमी बहुत कम रह गए। पारमार्थिक सिद्धि तभी होती है जब हृदय से त्याग होता है, ये तो सिद्धि होती है। ईश्वर से आजकल गुरु की जरूरत नहीं है। निर्मला देवी संत है, उनका सहयोग चलता है तो वो कुंडली जागृत होती है, कुंडली जागृत सहयोग से, तो उसके बारे में पूछ रही थी। हमारे मुरादाबाद में कहते हैं कि सहयोग में लगी है, कुंडली जागृत हो जाती है, तो हवा रहती है, कोई फायदा विशेष फायदा नहीं है। कुंडली जागृत शक्ति होती है, कल्याण संबंध नहीं है। हमने कहा हम अपने मतलब आपका नाम लेके कि हम इसमें ले होंगे सत्संग में, वो लोग हमें कहते हैं अपनी तरफ, कहते हैं आप सहयोग में आइए, बोले कुंडली जागृत होगी जो निर्मला देवी संत है, तो हम वहाँ नहीं मतलब जाते हैं। हमने कहा हम ये प्रश्न अपने स्वामी जी से करेंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अध्यात्म में उन्नति में कोई जरूरत नहीं है, शक्ति विशेष होती है। इसका संबंध शरीर से है, कुंडलिनी का संबंध, हाँ, और मुक्ति में शरीर का संबंध नहीं है। एक प्रश्न पूछा है कि प्रार्थना भगवान से जो प्रार्थना करनी है वो बैठ कर करें कि खड़े होकर करें? हृदय लगा कर करो, भीतर से बैठा रहो, सोता रहो, उठ रहो, बस खड़े रहो, हृदय की प्रार्थना हृदय के साथ संबंध रखती है, बैठने उठने से संबंध नहीं है, हृदय से संबंध है प्रार्थना। स्त्रियों के वो गायत्री जाप विधि में पढ़ना ही नहीं चाहिए, विधि में पढ़ना नहीं चाहिए, अपने सच्चे हृदय से पुकार सी, ये विधियां पुरुषों में ली। तो ये जो खुले गायत्री जप का माइक पर कैसेटों पर सुनाया जाता है, रही काम भी करते हैं, वो बढ़िया चीज है, उचित नहीं, बढ़िया चीज नहीं, बढ़िया नहीं, नहीं है, उचित नहीं, ये कलयुग की लीला है, कलयुग की लीला है, ये ठीक नहीं, सही नहीं। अब एक पूछा है, सांसारिक कार्य करते हुए हर समय भगवान का स्मरण कैसे बना रहे? देखो आपको बात बताऊं, जब आप कन्यादान करना चाहते हैं तो लोगों में प्रसिद्ध करते हुए हमारे घर में विवाह होगा, हम कन्यादान करेंगे, आप भी आना, तो कन्या को याद करना पड़ता है क्या? कन्या याद रहती, कन्या को भूल जाते हैं क्या? और याद रखना पड़ता है क्या? ठीक ठीक समझ कर उतरो, इस बात को समझ कर उतरो, ठीक है? क्या कन्या का उपासना करते हैं? क्या कन्या के याद रखने की विधि आती है? विधि न होने की भूल जाते हैं क्या? इस तरह भगवान याद रखना चाहिए। तीन ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण नहीं है, गुरु ऋण नहीं है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, भूत ऋण है, ये भूत समझ, कुत्ता बिल्ली आदि है ना, ये भूत ऋण है, और पितृ ऋण है, पांच ऋण है, पांच ऋण है, तीन नहीं पांच है, पांच सुगना गृह से अभी स्वर्ग न हुई नहीं थी, पांच ऋण है, पांच यज्ञ है, वे नित्य करने चाहिए, पांच है, पांच इन ऋणों से उऋण होने पर ही मोक्ष मिलता है, ऐसी बात है, परंतु सच्चे हृदय से भगवान लग जाए तो कोई ऋण नहीं है, सच्चे हृदय से है। देवर्षि भूताप्त ऋणाम प्रीणाम न किं करो नायम नीच राजन, न किं करो होता न नाश होता है, भगवान के वचन में लग जाता है तो काम ठीक हो जाता है। भागवत ने साफ लिखा, भागवत ने न किं करो नायम नीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्य करता हूँ, परमात्मा के शरण हो जाता है, कोई ऋणी नहीं, कुछ सब ठीक हो जाता, सच्चे हृदय से भगवान। जप करने में मन भागता है तो मन कैसे एकाग्र करें? मन का नाम भगवान का ले और अपने कानों से सुनो, दो बात करो आप, कृपा करो, करके देखो, करके पूरा पूछ लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं, पूछते हो तो कृपा करो, आप नाम लो एकांत बैठ करके, और नाम को सुने बिना एक नाम भी जाने मत दो, प्रत्येक नाम को लो कान अपने कान से सुनो, बहुत सुगमता से काम हो जाएगा, समझे कि नहीं बताओ, नहीं समझ वो तो अपने नाम ले और अपने कान से सुनो, हवा हवा हवा करके देखो, हवा अभी अभी लेकर देखो, अपनी मन चंचलता के कारण बुद्धि की बात नहीं मानता है तो आत्मा को कुछ करना चाहिए? देखो बढ़िया प्रश्न नहीं है ये, फर्जी प्रश्न ऊपर से करते हैं। खुद करके देखा नहीं है, खुद कर देखते और तेरे बोलते खुद नहीं सुनी हुई बात करते, सुनी हुई बात प्रश्न करते हैं, बीती हुई बात नहीं है। और लगना चाहिए खुद को, खुद को लगना चाहिए। कृपा करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। खुद करके देखो भाई, कृपा करो, कृपानाथ स्वयं करो और करके देखो, और जो गलती है वो पूछो। अच्छा जो करते ही नहीं वो क्या पूछे, जो करते ही नहीं वो क्या पूछे, वो फालतू बात है। ये करने वाला का प्रश्न नहीं है, सुनी हुई बात पूछ दे। कहते हैं संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, गीता पढ़ना शुरू कर दिया है, आपकी साधक साधन सुधा सिंधु में पढ़ा है कि भगवान को याद करके और शुरू कर दो आ जाएगी। सच्ची बात है, बीती हुई बात है। मेरे सामने भीमराज जी थे, अब सही शांत हो गया। माजरी जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे, हिंदी का शांति नहीं आता था। गीता सब याद कर ली, भगवान को लेकर नमस्कार कर, फूल चढ़ा कर, पुष्प चढ़ा करके नमस्कार करके गीता सुन ली। उनकी गीता पूरी मैंने सुनी है, पूरी गीता मैंने सुनी है उनकी। बहुत कम अशुद्धि आई, बहुत होता है। करके देख लो होगा, भगवान के नमस्कार करके भगवान से मदार सिखाओ। आप नहीं जानते गीता शुद्ध होगी, अच्छी ऐसा देखा हुआ। एक प्रश्न है दूसरा कि परमात्मा पर विश्वास क्यों नहीं जमता है? संसार पर किया है विश्वास, नाशवान पर विश्वास ही अब जाए कैसे पे? विश्वास तो सब नाशवान पर लगा दिया। अब एक दूसरा प्रश्न, नारायण नारायण, जीव की स्वतंत्र सत्ता क्या कभी समाप्त होती है? मुक्त हो जाता है, अलग अपना से, मेरे अपना सत्ता से समाप्त नहीं होती। क्या सत्ता समाप्त नहीं होती? सत्ता समाप्त होने के लिए काम करना मूर्खता होता है। अपना अभाव करना कभी चाहता है? क्रोध पर काबू कैसे पाएं? भीतर में कोई इच्छा नहीं हो, कोई भीतर इच्छा रहेगी तब तो क्रोध रहेगा। नहीं तो मर जाओ, ऐसा हो जाए वो बात है, ऐसा मिल जाए ऐसा हो जाए, ये इच्छा दूर रहती है तब तो क्रोध रहता है। गीता में लिखा है ध्याय तो विषय अंत बोल रहे, संघर्ष से सुख जाए थे, संघास से जाए थे, काम कामात क्रोध हो जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात विमुखता। कामना रहती है तब क्रोध रहता है, कामना मिट जाती क्रोध ही मिट जाता है। स्वामी जी जैसे हम पुलिस की सर्विस करते हैं, जैसे हम पुलिस में हैं और हमसे जनता वाले बहुत काम करवाते हैं, जनता वाले हमें ब्लैकमेल कर देते हैं पुलिस वालों को, और जनता वाले कहते हैं पुलिस वाले हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो जो जनता वाले होते हैं हमारे जो बैठना उठना होता है वो लोग हमसे बहुत बड़े बड़े काम करा लेते हैं, क्योंकि और लोग तो 20-20 हजार रुपए रिश्वत लेते हैं, लेकिन हम तो सत्संग में हम तो एक पाई नहीं लेते। जब हम उनके काम कर देते हैं ना, तो वो बिल्कुल ये समझते नहीं है काम हुआ, ऐसा लगा बड़ी भराई खाली पार्टी में आते तो मिल जाती है। भाई स्वार्थ से बड़ा दुख मिलता है, स्वार्थ की मात्रा अच्छाई हुई है, अंधे हो जाते आदमी। स्वार्थ होता है स्वार्थ, वहाँ आदमी अंधा हो जाता है। तो स्वामी जी मेरा कहना यह है कि मेरी 12 साल की नौकरी पुलिस की हो गई, मतलब बहुत अनुशासन से और मेहनत से नौकरी करती हूँ, और जो मिलने वाले हैं उनके काम भी करवा देती हूँ, तो वो लोग बड़े जूते रहते हैं, गाली देते हैं, काम कराने के बाद में पलट जाते तो दुख होता है, तो इस दुख को कैसे मिटाया जाए। हालांकि मैं सुधर गई सत्संग में आने से, लेकिन बड़ा दुख होता है। दुख तो होगा, दुख देख देख रहे होता है। हाथ जोड़ जोड़ जिससे हमसे काम करवा लेते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के और बड़ा अच्छा कह के, तो बस ये दुख होता है। इस दुख में मतलब मैं अभी भी बहुत दुखी चल रही हूँ। मतलब एक जने ने मुझसे 2 रिवाल्वर के ऑल इंडिया के लाइसेंस मत मानी है, और एक पाई रिश्वत नहीं कुछ नहीं, और आगे पलट ली उसने, डेड था वो, और मतलब हाथ जोड़ जोड़ के करवा लिया। अब वो कोई वैल्यू नहीं समझता हमारी, तो हम पुलिस वाले हर कोई पुलिस वाले की गलती मानता है। काम सजा दुख पे सजा वैरी हो गया वैद। दुनिया का रिवाज है, स्वार्थ की मात्रा है। ईमानदार आदमी कम हो गए, सब अपना मतलब सिद्ध हो जाए बस। अगर नाराज जी एक बात बताइए, अगर हमसे किसी का काम बन गया तो हम उससे सुखी या दुखी क्यों? इनका कहना है कि हमारे से किसी का काम बन गया, हाँ। तो चाहे हम कैसे ही हो, किसी अहदे पर हो, हमारे द्वारा किसी का काम कोई सिद्ध हो गया, हाँ। तो अब हम उसके किसी उससे उससे बदले में किसी प्रकार की उम्मीद क्यों रखें? तो वो हमारी बहुत बढ़िया चीज है, हमें बहुत हमारे अनुकूल चले, बहुत बढ़िया चीज है। उत्तम उसका काम मर जाए बस, हमें मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। राम कृष्ण जी महाराज का रामकृष्ण मिशन की किताब में लिखा है कि बिना गुरु के दीक्षा लिए सभी जप तप आदि जो किए जाते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। नहीं होते। तो इस युग में सचमुच में सद्गुरु नहीं है, जबकि भीड़ कृष्ण भगवान को कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण को नमस्कार करके और वो गुरु मान लो, फिर काम करो, कोई सब सब सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करो, कभी निष्फल नहीं होते। भगवान ये देख रहे भाई तुम गुरु लाओ और कह रहे, बिल्कुल नहीं है। आप भगवान के शरण हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। आजकल गुरु मिलना मुश्किल है, सच्चा गुरु स्वार्थ की भावना हुई है। माया और भगवान दोनों जब एक ही हैं, माया से भगवान जुदा नहीं है, तो भगवान के जो बंदे हैं वो फिर माया से जुदा कैसे हो पाएंगे? फालतू बात, फालतू, बिल्कुल फालतू, जानते ही नहीं इस विषय को, भी जाना ही नहीं। माया के वश में हो जाए तो भगवान को मना ही नहीं है। माया है नहीं, माया है नहीं, माया या मा, जो नहीं, जो नहीं उसका नाम माया है। माया या मा या ना, जो नहीं है वो माया, भूल है, भूल, भूल का नाम माया है। संसार है तो क्षण भंगुर, सच्चा मान लिया ये माया है, इसको माया कहते हैं। संसार क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं, दिखता है ठोस, ये माया है, ये माया है, ये माया। भगवान ये माया नहीं है, वासुदेव सर्व भगवद गीता के सातवां अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्व होने का है, माया कहा है, यही थी जब तक नहीं जा रहे तब तक है। पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे, एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जाती सुनाई, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कपनाई, जथा दरिद्र विबुध सरुपाई, बहु संपति मांगत सकुचाई, सासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संचय होई। भगवान का नाम जपना और दिन दिन सेवा करना, और जितने बालक है बालकों की सेवा करो, छोटे बालक है लगाओ भगवान में, भगवान की बात सुनाओ, भगवान में लगाओ, निहाल हो जाए। ऐसी बात नहीं माने तो कुछ मत करो, ईर्ष मत करो, मर्जी है, मन माने नहीं माने, अपने तो अपने से जैसे लगाओ, नहीं लग रहे तो क्या कह रहे, लाचारी है अपने। तुम जानो अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, भगवान से कहो, भगवान से, भगवान से आज आप प्रातः आपने कहा था कि जब पूरी तरह संसार छोड़ दोगे तभी वो आनंद मिलेगा, तो अर्जुन भी तो संसार त्यागने को ही श्रेयस्कर मान रहे थे, फिर भी भगवान ने उनको युद्ध करने की आज्ञा दी, क्या तात्पर्य क्या आपका? अर्जुन ने सब त्याग दिया, अर्जुन ने सब त्याग कर दिया, अर्जुन ने क्या त्याग नहीं किया? कर्ण ने साफ कहा कि तू शास्त्र और शस्त्र अस्त्र दोनों विद्याओं को जानता है और मैं नीचे खड़ा हूँ, तू पान चला रहा है, ये उचित नहीं है। अश्वारोही पर करे तो मैं नीचे खड़ा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ, चक्का पृथ्वी पकड़ दिया उसे उठा रहा हूँ, तू बाण चलाता है नहीं चला सकते, चुप हो गया। अर्जुन बाण चला बंद कर दिया, भगवान का मारो बार, तो भगवान की बात माननी तो अपनी बात माननी, कंसास्त्र की बात पर बताओ, भगवान की बात माने कि शास्त्र की माने कि अपनी माने, कुछ नहीं मानी अपनी, शास्त्र की नहीं मानी, आप थोड़ा अध्ययन करो, पहले क्या था, युद्ध नहीं करूंगा, नए योजना गोविंद मुक्ता तुष्णी बबू हुआ, युद्ध नहीं करूंगा, अंत में युद्ध करूंगा क्या, युद्ध करूंगा कहेगा तो अपनी बात होती है, करी से वचन तब आप कहोगे जैसे करूंगा, बस तो अर्जुन ने बाण मारे हजूर से, कर्ण ने कहा तू अन्याय कर रहा है, भगवान कहे मारो बाण, बाण मारा, जब आप भगवान ने दिया अर्जुन ने नहीं दिया, अर्जुन ने बाण मारा, कि अच्छे काम करने वाले को किस तरह मार देना धर्म शास्त्र कहता है, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धन हार बहुत ही बकार शस्त्र गई अवैध वैध खटकार अच्छा काम करने वाला अवध्य विवध्य होता है, फिर छऊ काम तुमने किया है, इस बार किसी तरह से मार देना काम है तुम्हारा। तुम कह नहीं सकते शास्त्री की बात, शास्त्री बात वही कहता है जो शास्त्र अनुसरण करता है, दूसरा कहता है फालतू बात, कोई काम ही नहीं। कारण शास्त्र की बात कहता है, शास्त्र बात क्यों लायक नहीं है, करने का अधिकार ही नहीं है, फिर वो किसी तरह मार दे, ये धर्म शास्त्र है। सबद्य होता अच्छा काम करने वाला, अवैध भी वैध होता है। अभी वेदांत पा रही हम शास्त्रों को पढ़ा हुआ बड़ा होता है, अच्छा काम करने वाला हो उसको मार दो, मैंने पूछे मार दो उसको, चुप हो गया बोला नहीं, कारण बोला ही नहीं। अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पहले क्या है पीछे का करी से वचन था, आपको वजह से करूंगा, ना युद्ध करूंगा ना करूंगा कुछ नहीं, आपको वजह से करूंगा। और कहा भगवान ने कहा मारो मान भाई मान में, वो कहते शास्त्र है शास्त्र, हम क्यों शास्त्र मानूंगा, करी से वचन तो थोड़ा पढ़ो पढ़ो वचन अर्जुन क्यों देता, वो तो भगवान ने दिया। अभी शेष आसन प्राप्त करो, आया आता है न माया तुम अन्य देवा विचार यार, आता ही को आते हुए मार दो, विचार करने की कोई जरूरत नहीं, चक्काम करने वाले। एक बात पूछी है कि भगवान का दर्शन होने वाला है तो इसके पूर्व के लक्षण क्या है, इसके पूर्व का क्या पता लगेगा अब दर्शन होने वाला है। ओ, लगेगा जो वर्षा होने वाली होती है पहले पता लगता है, हर एक काम होने वाला है उसको पता लगता है, कुआं बनाता है पानी आने वाला है पता लगता है, पहले लगता है पता लगता है। हाँ, गीली जमीन आवेगी आवेगा, तीन तरह से होता है वो होता है, लंबी चौड़ी बात है, बड़े पता लगता है, पता लगे नहीं लगे नहीं परवाह नहीं करती। जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, पहले पता लगे न लगे ऐसी खोज करते ही नहीं, ऐसी खोज करने वालों को जल्दी परमात्मा मिलते नहीं। जो विचार करते हैं पहले होगा, ऐसे विचार वाले भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति वही कर सकते हैं। हमें क्या मतलब मिले न मिले, तो हमारी उसी है, हम तो अपना काम करेंगे, कमंडेवादी कारस्ते माँ परेश उदासना, हम तो सच्चे हृदय से चले गए भगवान की तरफ, मिले न मिलो उसी मर्जी मत मिलो। एक पूछते हैं, हमने गलती नहीं की फिर भी सामने वाला हम पर गुस्सा करता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए, अपना कसूर न होने पर भी क्षमा मांगने कोई हर्ज नहीं, दोष नहीं। तुम्हारे बहन पड़ गया भैया, मैंने किया नहीं है, तुम गुना मानते हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, सरलता से देख कर क्षमा कर। अगर क्षमा मांगो, अगर उसके सामने हमारा कसूर नहीं है फिर भी अगर हम क्षमा मांगे तो उसकी तो और अगर भगवान से क्षमा मांगो तो ईश्वर दया करता है, लेकिन दुष्ट लोगों से कहो कि हमने नहीं कहा तो वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, अरे ये तो मेरे आगे झुक गया भाई, तो आगे झुकना देंगे ना सबका एक इंसान नहीं जो आगे झुकना देंगे, हर एक इंसान लायक नहीं है बोले जो जो। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा मैं पुलिस वाली हूँ ना, 20% पुलिस वाले खराब होते हैं तो 40% जनता वाले भी खराब होते हैं, कहते हैं भाई सब जगह अन्याय अन्याय हो रहा है, सही कह रहे पुलिस वाले की बात है। एक उत्तर नहीं होता, सब सब प्रश्नों का एक उत्तर नहीं होता, न्यायदार पात्र होते हैं, न्यायदार पात्र होंगे तो उसके एक उत्तर नहीं होता है सबके सामने, भाई वो कहते हैं वो भी नहीं है, मैं कहूँ तो भी नहीं है, आगे आगे जैसा जैसा पात्र होता है उसको उत्तर होता है। भगवान के भजन के साथ परमार्थ कितना और होना आवश्यक है? इस पर कोई जरूरत नहीं, भजन में लग जाओ कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र भी भगत करे उसको भगवान के भजन आगे भगत ही नहीं है, दूसरा काम करेगा वो। जिसके भगवान की लगन लगी है उसको दूसरा समय मिलता ही नहीं, क्या कब करे, भगवान की लगन लगी है और भगत नहीं मिलता, कोई करने जरूरत नहीं, सब हो जाता है। जब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं और परमात्मा तो शुद्ध सच्चिदानंद और निर्दोष है, तो उससे व्याप्त ये संसार और ये उसकी माया, ये दोष युक्त और ये भ्रम कैसे है? दोनों बातें साथ में नहीं चलते, दोनों साथ साथ नहीं चलते। माया मानते हो वह भगवान को नहीं मत मानता, भगवान को मानते हो माया नहीं मानते, रहती नहीं दो तुम साथ में। सूरज और अमावस्या की रात साथ में कैसे रहेंगे? अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि ये सूरज मेरे पीछे पड़ा है, मेरे को टिकने नहीं देता, जिधर जाता हुआ मैं भगा देता है। सूरज कह क्यों क्यों तू टूक देता है कि महाराज मैंने देखा ही नहीं अंधेरे का, पैर तो दूर रहा, कभी दर्शन नहीं हुआ। सूर्य को दर्शन कैसे हो, अंधेरे के दर्शन कैसे हो? मैंने देखा ही नहीं अंदर, मैंने कहा पैर कहते हो मेरे पैर है ही नहीं, मैं तो अपनी धुन में चलता हूँ, मैंने देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं, देखा कभी अंधेरा। तुम साथ में रहते थे, अमावस्या रात भी रह जाए और दिन भी रह जाए कैसे रह जाए? इस वास्ते माया और ईश्वर रहते थे साथ। माया ही माया देखती, आज ईश्वर दिखता क्या आप बताओ? ईश्वर कहाँ दिखता है? ईश्वर दिखता है, माया नहीं दिखती, माया दिखती ईश्वर नहीं दिखता। बोलो भगवान की बनाई हुई माया तो है क्या? ये माया तो भगवान की बनाई हुई तो है, भगवान की बनाई हुई नहीं है, भूल अपनी होती है, भगवान की नहीं होती। भूल भूल भूल का नाम माया है, भूल का नाम माया है और भूल अपनी है। ठीक जानने से मिट जाती है, भूल जानने से मिट जाती है। भूल मना भूल भूल परमात्मा में नहीं है, परमात्मा भूल नहीं है, भूल में परमात्मा नहीं है, भूल में परमात्मा नहीं है, परमात्मा भूल नहीं है। ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व का आपको कभी अनुभव हुआ है कि नहीं? आपके पास रुपए कितने हैं? कहाँ रखे हुए हैं आपके? कितने हैं आपके पास? कहाँ रखे हैं आपके पास? संपत्ति धन धन कितना है, कहाँ रखा है क्या किसी को अपनी संपत्ति में? रुपये चीज है, अनुभव ये पूछ रहा है महान मूर्ख का है, ये बात पूछने की नहीं होती, पूछ रहा है मूर्खता है, साहब कहते वही मूर्ख है, डबल मूर्ख, ये कह रहे हैं ना डबल मूर्ख है, बताने वाला भी मूर्ख है लग रहा पैसा भी आप नहीं बताते है क्या, पैसा भी नहीं दिया राम जी, राम जी ये अपनी एक घटना बताते हैं कि भगवान की कृपा सब पर होती है पर आदमी महसूस नहीं करता है, बोले मेरे पर ऐसे एक बीती है भूल जाता है। महाराज जी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक दिन अनायास एक बहुत बड़ा भैंसा आ गया कि एक भैंसा आ गया मैं जा रहा था बहुत बड़ा भयंकर और बंदे का मान 200 आदमी का उसने 200 आदमी को छोड़ के उसको 1 किलोमीटर तक घुमाया एक 200 आदमियों को छोड़ कर केवल एक मेरे को ही खूब घुमाया उसने और घुमाने के बाद एक मकान की दीवार से मैं बिल्कुल खड़ा हो गया फिर दौड़ नहीं पाया और वो इतनी दूर में था जितनी दूर आप हाथ खड़े बिल्कुल मार देने के लिए साक्षात और ये सच्ची बात है कि मैंने सच्चे हृदय देखा हे भगवान मेरे बच्चे ही देखते क्योंकि मेरा घर वहां से जरा दूर था और महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब वो भैंसा मेरे को मारने के लिए आया तो एक जिस घर का वो नौकर था वो उसको भैंसे को देख के डर के मारे साइकिल वहीं छोड़ के चला गया तो जब वो मेरे को मारने के लिए आया वो साइकिल कैसे मेरे हाथ में आई मुझे नहीं मालूम और साइकिल उसके गले में फंस गई और प्राण बचा के भागा अब महाराज ये सुनिए 6 दिन तक मुझको साक्षात भगवान और भैंसा दोनों दिखाई देते ये बिल्कुल सच्ची घटना और 12वें दिन धीरे धीरे भगवान गायब हुए के बोले ये वो मैं बच गया वो उसमें बच गए उस घटना में भैंसा जो था ना तो एकदम मारने के लिए एकदम नजदीक आ गया था अचानक ही एक साइकिल जो नौकर वहाँ छोड़कर चला गया था बोले मेरे हाथ में कैसे आ गई पता नहीं मैंने तो भगवान को याद किया तो बस वो साइकिल आई और मैंने वो भैंसे के भैंसा उसमें उलट गया फंस गया साइकिल में गले में भैंसे के साइकिल फंस गई और मैं तो बोले पागल तो बोले मेरे पर तो साक्षात भगवान की कई दिनों तक मुझे भगवान की और भैंसे की दोनों की याद आती रही भगवान ने मेरे को बचाया और भैंसा फिर तरह तरह से होती है कि हम साधारण लोग संत महात्माओं की तरह उतना तो भजन कर नहीं सकते कर सकते हो आप ये तो अदालत हो तो निराश देखो भजन होता है ना भजन असली होता है समर्पण से क्रिया नहीं है भजन क्रिया नहीं है समर्पण है समर्पण अपने को मान लिया मैं भगवान का हूँ हो गया भजन भूल नहीं होती भूल होती भजन नहीं होता क्रिया भजन नहीं है क्रिया वो असली भजन नहीं है असली भजन भगवान में अर्पण हो जाता है ये अलग प्रश्न कर रहे हैं कि शरीर है ना शरीर इसका भी प्रारब्ध होता है क्या प्रारब्ध होता ही है और क्या होता ही है प्रारब्ध कई पुंज है ये जब जब तक है तब तक चलता समर्पण अब थोड़ी सी देर बाकी है और है अब आप जो है सारांश में जो एकदम मीठी मीठी बात याद लेकर के जावें फिर अब यहाँ से प्रस्थान है और गीता भवन ऋषिकेश अब यहाँ के बाद में वहाँ दो ढाई महीना सत्संग है। अब कीर्तन में डालना भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। जैसे पहले पूछा ना मैंने कन्या का उपदेश दिया, जैसे आपकी घर की कन्या आपकी वो होती जैसे हो जाओ भगवान के चरणों में शरण। कन्या भूल जाती है माँ बाप को भाई को भतीजों को भौजाई को भूल जाती, बूढ़ी हो जाती है माँ बनती है फिर दादी बनती है फिर परदादी बन जाती है परिवार हो जाता है तो उसको याद नहीं आती कि मैं कहीं पर पोते की बहू गड़बड़ी करती है तो दादी कहती है घर खोयो पराई जाई पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया। अब आ तो पराई जाई है आप तो घर का ही हो याद ही नहीं है मैं पर जाई मेरा बेटा है मेरे पोता है मेरा पर पोता है ऐसा परिवार मेरा है पर जाई कैसे हुई घर का ही है ये तो मेरा घर है ये पराई जाए छोकरी ने मेरा घर में उनको याद ही नहीं रहता कि मैं पराई जाई हूँ मेरा बेटा पोता पर पोता हिता परिवार सब सबकी माँ हूँ बोलो पराई जाई कैसे इसलिए सब भगवान दिया है सब भगवान के वासुदेव सर्व भगवान हमारे माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वंदो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव माँ भी राम है बाप भी राम है दादा भी राम है परदादा भी राम है सर सब हमारे सब हमारे मौज हो रही है यार हो जाओ भगवान परमात्मा के सर सब काम ठीक है। घनश्याम जी थे घनश्याम जी उनके छोटे भाई थे मोहनलाल जी बहुत प्रेमी घनश्याम जी कहते थे बेटा भी ऐसा आज्ञा पालन नहीं करता छोटे भाई थे तो आज्ञा पालन करते थे और वे मरने लगे तो घनश्याम जी के इतना आनंद हुआ आनंद ऐसे भाई के मरने में आनंद हुआ। और एक रामदास बेटा है वो अगर भगवान को याद करते हो मर जाए तो हमारा आनंद होगा चिंता नहीं होगी कृष्ण जी का है ये तो भगवान के प्रेमी थे भगवान में बहुत प्रेम है। हवन करने की जो रीति है हवन तो ये औरतों को करना चाहिए कि नहीं औरतों के लिए नाग मुकुट में आपत ले एक ही धर्म एक व्रत है माँ काय वसन मद पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत एक नियम काय वसन मद पति पद प्रेमा मेरे सब नारी परम गत लड़ करते कहते हैं कि ये भोजन में ये साकार से भिन्न उसको निषेध बताते हैं, ये अंडा और मांस आदि को निषेध बताते हैं कि तामस भोजन है, तो पेड़ पौधों में भी तो जीवन है, उन्हें खाना उन निषेध क्यों नहीं है? मत खाओ, हम कहते नहीं खाओ तुम, हम क्यों कहते खाओ? मत खाओ। फालतू बात हमने कब कहा पेड़ पौधे खाओ?